Cossi, la Moniki, Fonchka, la ekipy z Milża, od Patryka. Dla Milża od Patryka. Specjalnie dla znajomych z Opola, Jarosina, od Kasi i Izy. W szczególności dla Tomka i Romka. Buziątka od Duszka, dla Babusiątka z przeprosinami. Specjalnie dla Bota, który idzie do armii. Od przyjaciół Czerwca i Szerszynia. Koniki. Także Ani. O Sylwii. Od ekipy z Oleśnicy. Także dla nieobecnego stępnia. Od Wineta i przyjaciół. Party's a party. Să la Carolinki, Tucan și Urojin, Asponi, Magi, Dagmari. Deschid gurai! aj specjalnie od Skiwy. Dla was, także dla konsoli, od Skiwy. We'll be right back. specjalnie dla polameczki. Od Mimi. Dla plameczki od Mimi. Monika Kron. Który idzie do wojska. A przyjaciół i konsoli. Od kosmosa dla przyjaciół. Warto za oleja. Kazia. Juli. Dawida. Od kosmosa. We'll be right back. Sam Lapony, Andrini, Pigala, Angela Sudego, Ashwin Kigo Polka, Kaja, Ot Bartosza. Batmana! Tak specjalnie! Oży śmiarza! Dla ucha! Dla Wolicy! Dla Marcin! Wrocławia! Olesicy! Dla Ostrowa i Kalisza! Pozdrowieniami dla Błaszek. Yeah. Ani kto ma siłę, leci, leci! Ostro leci! Przyjaciela, który idzie do wojska, czyli dla Matysa z Kalisza od Sosny. Master. A specjalnie od Johansa i Ziej dla przyjaciół. Dla swojego Borku.